Dobrý večer všetkých vás tu pekne vítame. A chceme vás pozvať na taký malý výlet v čase. Skúsme si predstaviť, že tak približne 750 rokov menej. A vo francúzskej katedrále v Cambrai sa práve schádza ráno niekedy okolo 5. na slávenie nočnej liturgie hodín, teda časti, ktoré sa hovorí matutínu, aby oslavili našu patronku, svätú Alžbetu. Zimu tam asi máme tiež, máme aj my, keď tak asi o 2 hodinky, keď skončíme, tak začne svítať. Potom si môžeme dať hneď ranné chvály. Teraz ale krátka ukážka z matutína svätej Alžbete z francúzskeho Cambrai. Oh, Lord. Oh.

se danas Tvom ukaži ka nas u pomoć ovih spremog Svi Svete ozbedi. Najrosijanišo z njih je sekvencija Gaude Sio. Tato sekvencija sa zreme používa aj v tejto katedrále. Čo nasvedčuje jej výskyt v uhorských granulách, napríklad aj v bratislavskom granulále a granulále z Spiša. Nám sa podarilo nájsť v tejto sekvencii aj polyfonické zúdobnenie, takže okrem chorálu budete počuť striedanie s polyfóniou švečenského polyfónu, renesančného skladateľa Ludvíka Sarnoffa. Thank you. Amen.